لیکن انجام آپ نے دیکھا کہ لقمہ حرام کھانے والا سڑے ہوئے گوشت کی طرف یعنی کہ بڑھے گا اور گویا مرنے کے بعد قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا کہ سڑے ہوئے گوشت کو وہ کھاتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں مزید میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ گھڑے کی مانند بڑے بڑے ہیں، جب ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو فوراً وہ گر پڑتا اور کہتا اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ کر۔ یہ لوگ قوم فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے ہیں، جب کوئی قوم گزرتی ہے تو ان کو روند ڈالتی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے استفسار کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ دیکھیے سود خواری کا انجام، آج مطلب سود جو ہے وہ شوگر کوٹیڈ ہو گیا ہے اور لوگ بولتے ہیں محنت کر کے کھاتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چوری کرنے میں بھی تو محنت پڑتی ہے، شراب کھانے میں بھی اگر کوئی نوکری کرے اور شراب کے جام پیش کرے تو ظاہر ہے اس میں بھی محنت پڑتی ہے، ڈیوٹی لگتی ہے، تو محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ جوتا چور کو بھی بڑی محنت پڑتی ہے، جب جوتے چراتا اور پھر لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا، جو کچھ محنت اس کو پڑتی ہے آپ کو پتا ہے۔ تو یہ کہ آج بدقسمتی سے سودی اداروں میں سبھی لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور بڑے وظیفے کھینچتے ہیں، اس کے لیے بڑی سورسیں لگاتے ہیں کہ ہم کو سودی ادارے میں نوکری مل جائے تاکہ اس میں فیسلٹیز بہت ہوتی ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے، لیکن یہ رعایات مرنے کے بعد مہنگی پڑ جائیں گی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ان سود خوروں کو مرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ملاحظہ فرمایا، ان کا عذاب یہ تھا کہ ان کے پیٹ جو تھے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے اور وہ ان کو کاٹ رہے تھے اور وہ ہائے ہائے کر رہے تھے، گرتے پڑ رہے تھے۔ سود خوروں کا یہ انجام، آج معمولی کرم اگر پیٹ میں ہو جاتے ہیں، کیڑے ہو جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اے سود کھانے والوں اور دل کو بہلانے والوں کہ میں محنت کر کے کھاتا ہوں، یہ تو میرے لیے حلال ہے، تو یہ اور بھی سخت ہے۔ حرام کو حلال کہنا، ایک تو حرام کو حرام سمجھ کر کر لینا جرم ضرور ہے، لیکن حرام کو حلال کہنا یہ اشد ترین جرم ہے۔ حرام کو حلال کہنا یہ کیا ہے، اگر میں بتا دوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے میں بتاتا نہیں، علماء سے پوچھنا کہ جو حرام قطعی ہو اس کو حلال کہنے والے کا شریعت میں کیا ہو۔ تو لوگ آج حلال کہہ کر بغیر ڈکار کے عزم کر جاتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے، اپنے حال زار پر رحم کیجئے اور اس کے حلال کی طرف آ جائیے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ضرور راہیں کھول دے گا آپ کے لیے۔ بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مزید آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں کے سے ہونٹ والے ہیں، وہ اپنے منہ کھول رہے ہیں اور آگ کھا رہے ہیں، پھر وہ آگ ان کے نیچے سے یعنی پچھلے راستے سے نکل جاتی ہے۔ میں نے استفسار کیا یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے ہیں۔ پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلوؤں سے، یعنی پہلو یہ سائڈیں ہوتی ہیں ان کو پہلو کہتے ہیں، پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح تو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں، اور آج بدقسمتی سے غیبت کے بغیر کسی کا شاید کھانا ہی ہضم نہیں ہو۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو تیسرے کی غیبت یعنی برائی ضرور کرتے ہیں۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی میں برائی ہو اور اس کو پیچھے سے بیان کیا جائے، اگر برائی نہیں ہے اس کے باوجود بیان کیا گیا تو یہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی سخت ہے، ورنہ یہ جاہل لوگ پڑھے لکھے جاہل عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غیبت نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیو حقیقت ہی کو غیبت کہتے ہیں، حقیقت نہ ہو تو پھر اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ ہاں جس نے سرے عام مطلب نے برائی کی تو اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی سرے عام شراب پیتا ہے اس کو اگر پیچھے سے شرابی کہہ دیا تو یہ غیبت نہیں، کوئی سرے عام داڑھی منڈاتا ہے، جیسے سرے عام ہی منڈاتا داڑھی منڈا تو اس کو پیچھے سے کہہ دیا وہ داڑھی منڈا ہے تو یہ غیبت نہیں، یہ خود شرماتا نہیں اللہ رسول سے، تو اگر پیچھے سے کسی نے کہہ دیا تو کیا اس میں برائی ہے۔ بات یعنی وہ ہے کہ جو چھپ کر گناہ کرے اور ہمیں پتا چل جائے اور ہم مطلب اس کو پیچھے سے بیان کریں تو اب وہ غیبت۔ ورنہ لوگوں کے سامنے جو خود نہیں شرماتا اس کو اگر پیچھے سے بیان کر دیا تو وہ غیبت کے گناہ میں شامل نہیں. ابن ابی اور بحقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں. میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہوتے تھے. اے نماز کے وقت سوئے رہنے والوں, تمہارا انجام تمہارے سامنے. عین ممکن ہے کہ تمہاری زندگی کی آج آخری رات رہ گئی ہو, توبہ کر کے پکا عزم کر لو کہ اب نماز کے وقت نہیں سویا کریں گے ورنہ انجام تمہارے سامنے. کہ نماز کے وقت جو سوئے رہتے ہیں, جن کے سر بوجھل رہتے ہیں نماز سے, نماز کے معاملے میں جو سستیاں کرتے ہیں, مرنے کے بعد قیامت تک وزنی پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا. کبھی آپ نے دھکا چلتا ہوا دیکھا ہوگا, ہتھوڑی چلتی ہوئی دیکھی ہوگی, کوئی کیل ٹھوک رہا ہے, ہتھوڑی مار رہا ہے, اس پر کبھی اگر کوئی تصور میں اپنی انگلی ڈال دے, ایک دم اس کا تصور کرے کہ میری انگلی رکھی ہوئی ہے اور کیل کے بجائے وہ ہتھوڑی آئی میری انگلی پر, تو پھر ظاہر ہے کہ چیخ نکل جائے. ایک معمولی سی ہتھوڑی جو اپنی انگلی پر برداشت نہیں کر سکے گا, اے وہ ناتوان اور کمزور, تو ذرا تصور کر آج اگر انگلی پر ہتھوڑی لگ بھی گئی تو پٹی بھی باندھی جائے گی, ایک آدھ ہی لگے گی, دوبارہ نہیں مارے گا کوئی. پٹی باندھ لی جائے گی, نیند کی گولی مل جائے گی تاکہ سکون ہو جائے, ضرورت پڑی تو ٹانکے بھی لگا دیے جائیں گے, انجیکشن بھی لگا دیا جائے گا سکون کے لیے. لیکن تصور کر آج نیند بڑی میٹھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سر پر وزنی پتھر مارنا شروع کر دیا جائے اور مارا جاتا رہے اور یہ قیامت تک مارا جاتا رہے. نمازوں میں سستی کرنے والے اپنے انجام پر غور کریں. آپ فرماتے ہیں میں نے مزید ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہ پر کچھ چیچڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ زقوم اور کانٹے دار درخت اس طرح چر رہے تھے. زقوم یہ مطلب دوزخ کا ایک کھانا ہے, جو تھوڑ بھی جس کو کہتے ہیں, یہ زہریلا خاردار مطلب درخت ہوگا, زہریلا اور کانٹے دار ہوگا, کھاتے ہی گلے میں اٹک جائے گا. یہ تھوڑ جو ہے یہ کھاتے ہی گلے میں اٹکے گا اور گلے میں پھندا ڈال دے گا, اترے گا نہیں. تو دوزخیوں کو یاد آئے گا جن پر یہ عذاب ہو رہا ہوگا کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی چیز اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے, تو وہ پانی مانگیں گے تو انہیں مائے سمیم دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی, تیل کی تلچھت کی طرح تیل ایک دم ابل رہا ہو. پکوڑے تلنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, تیل ابلتا ہے, جب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کی کوئی چھینٹ بھی پڑ جائے تو ہمیں تڑپا کر رکھ دے. یہ تو دنیا میں مثال دی جاتی ہے تیل کی تلچھت, ورنہ اس کی گرمی کا تو کوئی اندازہ ہے ہی نہیں. تیل کی تلچھت کی طرح کھولتا ہوا ان کو پانی دیا جائے گا, اس پر ایسے گریں گے, حدیث شریف میں آتا ہے جیسے پیاس کے مارے اونٹ, تو اس پر یہ ٹوٹ پڑیں گے عذاب پانے والے جب ان کے گلے میں زقوم یا تھوڑ اٹک جائے گا. لیکن جیسے ہی ان کے منہ کے وہ قریب آئے گا, اتنی اس میں شدت ہوگی گرمی کی کہ اس کی شدت اور تپش سے اس کے منہ کی ساری کھال گل کر گر جائے گی, اتنا وہ گرم ہوگا. پھر بھی وہ پی ڈالیں گے, اور جیسے ہی وہ پیئیں گے المان والحفیظ, وہ اندر جاتے ہی سارے پرزے مرزے کاٹ پیٹ کر آتے ہوتے سب کاٹ ڈالے گا اور پیچھے کے راستے اس کو نکالتے ہیں, اتنا خوفناک پانی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو زقوم اور کانٹے دار درخت اس طرح چر رہے ہیں جیسے اونٹ گائے یا بیل وغیرہ چرتے ہیں. میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صدقات یعنی زکات وغیرہ ادا نہیں کرتے. آج واقعی قوم زکات ادا نہیں کرتے. آپ سوچتے ہوں گے ہم تو زکات دیتے ہیں, آپ دیتے ہوں گے, بڑے بڑے سرمایہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ زکات نہیں دیتے, اس لیے کہ جن کے پاس ایک ارب روپیہ ہو, اربوپتی بھی لوگ پڑے, تو ان کی زکات بنتی ہے 2.5 کروڑ. تو اگر اس طرح دیانت داری سے کم از کم ہمارے ملک میں، چلو ہمارے کراچی شہر میں شاید، اگر دیانت داری سے یہ سرمایہ دار لوگ زکات دینا شروع کر دینا اور حقدار کو زکات پہنچے، تو زکات اگر صحیح معنوں میں دیانت داری کے ساتھ کراچی شہر میں کم از کم سارے مسلمان مرد و عورت جن پر زکات واقعی فرض ہے اور وہ 2.5% زکات صحیح معنوں میں اس کے حقداروں تک پہنچائے، کم از کم کراچی میں غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ میرا اگر یہ فارمولا کسی کی سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا، کسی مفتی سے مشورہ کر لینا، کہ ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہو، مفتی سے مشورہ کر لینا میری جو بات ہے، اس لیے کہ اب تو سب ہوگا آپ کے ساتھ، آپ نے خود اپنے ہاتھوں یہ مصیبتیں لی ہیں۔ تو بھائی اب یہ قوم جو ہے یہ ڈنڈے کے زور سے چلنے والی ہے، اس قوم کو اللہ رسول کے احکام نہیں ڈراتے، اس قوم کو ڈنڈا ڈراتا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، ٹھیک ہے، داڑھی منڈانا حرام، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگر اوپر سے ڈنڈا چل جائے، اگر اوپر سے ڈنڈا چل جائے، اور چلو ڈنڈا نہ چلے، آپ کو رشوت دے دی جائے، رشوت دے دے سب داڑھی رکھ لیں گے، صرف یہ اعلان ہو جائے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اگر داڑھی رکھ لیں، سب کو داڑھی الاؤنس ملے گا، کیا خیال ہے آپ؟ پھر مجھے یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی داڑھی منڈانا حرام ہے۔ تو اگر داڑھی الاؤنس کا اعلان ہو جائے اور پھر یہ اعلان ہو گیا کہ اب سرکاری جتنے بھی دفاتر ہیں، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، صرف اور صرف داڑھی والے کو اس میں داخلہ ملے گا، نوکری ملے گی، باقی نوکری نہیں ملے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر دعوت اسلامی والوں کو ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر سرکار کی حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر دوزخ کے زقوم اور تھوڑ آگ کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کوئی نہیں ڈرتا، میں ہی روایتیں بیان کرتا ہوں، یہ اس کان سے سنی، اس کان سے نکالی، پتا بھی نہیں کسی، یہ کوئی کوئی بےچارہ دل جلا ہوتا جس کی سمجھ میں بات آتی ہے، ورنہ میں برسوں سے دیکھتا ہوں، پلے نہیں پڑتا۔ ہم ایسے لالچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اتنی پیاری بشارت عنایت فرمائے کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، یہ بشارت ہو کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں چاہیے، ادھر تو پلاٹ چاہیے، پلاٹ اگر 120 گز کا پلاٹ مل جائے نا، 120 گز کا، تو معاذ اللہ ایسے کئی بے وقوف ملیں گے، شاید اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دے۔ تو میرے بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ڈنڈے سے نہیں مانو، اللہ رسول کے حکم سے مانو، پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ ڈنڈے سے مان بھی لوگے تو اس میں مزہ کیا ہے؟ تو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو مانو، سرکار نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھا لینی ہے، حکومت کہے نہیں دے، کوئی پرواہ نہیں، حرام ہے تو مان لو کہ واقعی حرام ہے، خلاص۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنی زکات نہیں ادا کرتے ان کا انجام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ وہ زقوم اور تھوہر چر رہے تھے، اس طرح چر رہے تھے جس طرح گائے بیل اور اونٹ کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زہریلا مطلب کانٹے دار مطلب انہیں کھانا ہے جو یہ کھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے پاس ایک ہانڈی میں کچھ پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں کچا گوشت تھا، تو انہوں نے پکا ہوا گوشت چھوڑ دیا اور کچا گوشت کھانے لگے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے جو پاک بیبیوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے غیروں کے پاس رات گزارتے ہیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹا اٹھا رہا تھا لیکن وہ اس سے اٹھ نہیں سکتا تھا، میں نے دریافت کیا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص وہ ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور وہ ان کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی مزید امانتیں لیے جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگ دیکھے جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ پرور خطیب و مقرر ہیں۔ ابو داؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن لوہے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے. آج تو آبرو ریزی کرنا آپ کو پتا ہے ایک فن مشغلہ, یعنی لوگ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کسی کی پول میرے ہاتھ لگ جائے, کسی کا عیب, کسی کی کمزوری, کوئی کمزور پوائنٹ, کمزور پہلو مجھ پر ظاہر ہو جائے اور پھر میں اس کا ڈبہ باندھ دوں, جس کو میں آج کس طرح فلم چڑھا دوں. حالانکہ مومن تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان, دوسرا مومن محفوظ رہے, اس کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ رہے. لیکن آج بالکل الٹ معاملہ ہو گیا. آج مسلمان ہی اپنے بھائی کی عزت آبرو پر حملہ کرتا ہے, اس کی مال املاک پر حملہ کرتا ہے, اس کے جان پر حملہ کرتا ہے. اس قدر عجیب و غریب اور نازک دور سے میرے بھائیوں ہم گزر رہے ہیں. تو جو لوگ دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, جس کی برائیوں کو اچھالتے ہیں, جس کے عیبوں کو اچھالتے ہیں, لوگوں میں بدنام کرتے ہیں, آج تو آبرو ریزی کر لو گے, کسی کا عیب اچھال لو گے. اے کسی کے آبرو ریزی کرنے والوں, عیبوں کو اچھالنے والوں, دوسروں کی ریل چڑھانے والوں, آج کی اصطلاح میں دیکھو مرنے کے بعد یہ حشر ہوگا, قیامت تک یہ حشر ہوگا کہ ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے, اپنے چہرے اور چینے کو نوچنا پڑے گا قیامت تک. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں, جیسا کہ مسلمان کا حق ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے کچھ ایسے اشخاص دیکھے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں, تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی چیز سے زینت حاصل کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھی. سمجھ گئے نا, ایسی چیز سے وہ فیشن کرتے تھے جو ان کے لیے جائز نہ تھی. نیز میں نے ایک گڑا دیکھا جس میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں. اور کچھ لوگ ایسے دیکھے جو آب حیات میں غسل کر رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے اعمال کیے تھے. ناجائز ذرائع سے زینت حاصل کرنے والوں, خوب سوچ لو, سمجھ لو, غور کر لو کہ ناجائز ذرائع سے جو زینت کرے گا, میننگ فیشن کرے گا. زینت اردو میں کہتے ہیں, فیشن انگلش میں کہتے ہیں, تو ہم لوگ انگلش میں زیادہ سمجھتے ہیں, اردو میں کم سمجھتے ہیں ذرا. تو جو ناجائز ذرائع سے فیشن کرے گا, اے فیشن کے مت والوں سن لو, آگ کی قینچیوں سے زبان کاٹی جائے گی. ایمان سے میں تو تمہارے بھلے کے لیے بات, دیکھو ڈاکٹر آپ سے پیسے بھی لیتا ہے, 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے لیتا ہے, آپریشن کرتا ہے نا, چیر پھاڑ ڈالتا ہے, یہ سوئے بھونکتا ہے, انجیکشن بھونکتا ہے نا, پتا نہیں کیا کیا کرتا ہے, بستر میں سلا دیتا ہے. آپ کی روزانہ دیہاڑی ہوتی ہوئی ماری جاتی ہے, اور پھر سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو لوگ بےچارے زندگی بھر کے لیے پڑے ہوتے, پھر مر بھی جاتا ہے بندہ تو آپ کے عزیز کچھ بھی نہیں بولتے. لیکن ڈاکٹر بہت چالاک ہے, پہلے سے لکھوا لیتا ہے آپریشن سے پہلے, یہ اصول ہے, یہ داخل ہوتے ہیں نا ہاسپٹل میں, تو لکھوا لیا جاتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہوتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہاسپٹل کا عملہ ذمہ دار نہیں ہوتا. تو بندہ مر بھی جاتا ہے تو اب رو دھو کر اٹھا کر لے جاتے ہو. ڈاکٹر اتنی سختیاں کرتا ہے, اتنی کڑوی دوائیں پلاتا ہے, آپ کے زخم کو جلاتا ہے اسپرٹیں ڈال ڈال کے, آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے, ہزاروں روپے اس کو دیتے ہو, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کرتے ہو. اور میرے بھائیوں, میں آپ کو سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے نسخے بتاتا ہوں, میں جہنم سے آگ سے بچاؤ کی تدبیریں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ناراض ہو جاتے ہو. یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے. جو بھائی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, جن کو غصہ آتا ہے, اس کو یہ حدیث شریف یاد رکھنی چاہیے کہ جب غصہ آئے تو خاموش رہو, بات چپ, من سمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی, ورنہ غصہ آتا ہے ایک دوسرے کو بولتے ہیں لوگ, میرے کو تو باتیں آتی رہتی, ویسے سخت سخت لیٹر بازوں کا ڈاتے ہیں, ہر میرا حوصلہ بڑھتا ہے کچھ بات. یہ ایک تحریک ہے, یہ چلتی رہے گی, یہ تو ہوتا ہے, مطلب کوئی فیور کرتا ہے کوئی انفیور کرتا ہے. لیکن میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے, آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا, خلاف مت بولا, آپ کا نقصان میرا نقصان. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ڈاکٹر اتنی تکلیفیں دیتا ہے اور آپ کی جیب آپ کی جائیداد ختم کرا دیتا ہے، بیماریوں میں گھر کے گھر دھل جاتے ہیں، جائیداد کی جائیداد ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو آپ ڈاکٹر صاحب کہہ کر خوشامد کرو، میری خوشامد مت کرو، مجھے پیسے بھی مت دو، میں نہیں مانگتا، نہیں چاہیے، میری بات مان، مفت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ جسمانی علاج کرتا ہے دعوت اسلامی والے، ہمارا روحانی علاج کرتے ہیں، ہماری گناہوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے نفس کو، اس میں دراصل تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، وہ ہمیں بیکار بات اور کچھ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچ لو سمجھ لو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے لگتے ہیں، اور ایمان سے اچھے لگتے ہیں، خدا کی قسم اچھے لگتے ہیں، یقیناً اچھے لگتے ہیں، کیا خیال ہے، سب کو اچھے لگتے ہیں، میں یہ پوچھوں گا بھی نہیں کہ کس کو نہیں لگتے، سوال ہی نہیں، سب بھی کو اچھے لگتے ہیں، ایمان سے ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھے، سارے اچھوں سے ایمان سے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چودھویں کا چاند آسمان دنیا پر آب و تاب سے اپنی تابانیوں سے عالم کو منور کر رہا تھا، اور آمینہ کا چاند میری گود میں سر دھرے آرام فرما رہا تھا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، اور سوچ رہا ہوں کہ وہ چاند خوبصورت ہے یا یہ چاند حسین ہے۔ خدا کی قسم، میرے ضمیر نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ آمینہ کا چاند آسمان کے چاند سے حسین تر۔ جاری، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ ایمان سے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، سب کے سب میرے آقا کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، ان سب کے نور کا منبع اور محور و مرکز میرے آقا کی ذات ستودہ صفات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال والے، اے تمام انسانوں کے آقا، اے وہ کہ جس کے چہرے انور سے چاند خود روشن ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، تیری توصیف و ثنا جیسا کہ توصیف و ثنا کرنے کا حق ہے، ممکن نہیں کہ کوئی کر سکے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کما حقہ، آپ کی توصیف و ثنا کرنا ممکن نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو یہ آپ کی ذات ہے۔ تو میرے آقا سب کو اچھے لگتے ہیں، اپنوں کو تو اپنوں کو، بیگانوں کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ پتا نہیں کن کن لوگوں نے سرکار کی شان میں نعتیں لکھی، آپ کو پتا ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو اچھے لگتے ہیں، اور ایمان سے آپ کی ہر ادا لاجواب، ہر ادا لاجواب، آپ کی زلفیں بھی لاجواب، آپ کی داڑھی مبارک بھی لاجواب، آپ کے ابرو مبارکہ بھی لاجواب، آپ کی پلکیں مبارکہ بھی لاجواب، آپ کی آنکھیں مبارکہ، آپ کے دہانے اقدس، آپ کے دندان مبارکہ، آپ کے دستے پرنوار، قدوم مبارکہ، آپ کا ہر ہر عضو، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، آپ کا ایک ایک منہ، ایک ایک رواں رواں شریف، یہ مطلب لاجواب۔ تو میرے بھائیوں، بیگانوں نے کیا دیا، کیا دینے لگے آپ کو، بیگانوں کی نقل کر کے کیا مل جائے گا، سچ سچ بتا دو، کان میں کہہ دینا، کیا ملتا ہے، نہیں ملتا نا کچھ، اور زلفوں سے کیا ملے گا، مصطفیٰ مل جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کریں گے، ان کی سنتوں کا اتباع کریں گے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ انہی کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے، یہاں بھی ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ ہیں، کل قیامت میں بھی یہ ہمارے ساتھ، جنت میں بھی انشاءاللہ ان کا پڑوس ہوگا، مزے ہی مزے، یہاں بھی درود و سلام، وہاں بھی صلاۃ و سلام، یہاں بھی ناتے، وہاں بھی ناتے، انشاءاللہ۔ تو اب کیا سوچا آپ نے، زلفیں بڑھاؤ، آپ کی مرضی ہے، آؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر لیں، اور آج سے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے زلفیں بڑھائیں گے، ان گیسوؤں کو دیکھ کر سرکار کے مبارک گیسو یاد آئیں گے۔ انشاءاللہ. تو سب نے یہ طے کر لیا کہ آج سے انشاءاللہ زلفیں بڑھائیں گے. کس کس نے طے نہیں کیا؟ دل دل میں طے کر لو, دل دل میں کہ آج سے انشاءاللہ سرکار کے گیسو ہمارے سر پہ آئیں گے. میں یہ کہوں گا بالے چھوٹے چھوٹے جو آپ رکھتے ہو, اور میرے آقا نے ہمیشہ پورے بال رکھے, میں اتنا کہوں گا. داڑھی بڑھانا تو واجب ہے, اس پر تو تاکید, خاص تاکید ہے, خاص تاکید ہے کہ داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کرو, اور آتش پرستوں جیسی شکل مت بنا, ان کی مخالفت. تو آتش پرستوں کا شیوا ہے داڑھی منڈانا, اور مسلمان کا شیوا ہے داڑھی بڑھانا. تو انشاءاللہ یہ بھی آج سے طے ہوا, انشاءاللہ انشاءاللہ. فیشن کے طور پر داڑھی منڈاتے ہیں, یا فیشن کے طور پر اتنی اتنی رکھتے ہیں خچ خچی, تو یہ بھی خلاص. داڑھی رکھنی ہے تو سرکار کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کم از کم ایک مٹھی انشاءاللہ. اسی طرح لاکٹ, یہ زنجیریں ہمارے گلے میں بھائی ڈالتے ہیں, زنجیریں دھات کی, پیتل کی, لوہے کی, سونے کی, چاندی کی, رولڈ گولڈ کی, امیٹیشن جو بھی ہوتی ہیں, تو یہ سب بھی گناہ ہے, ناجائز ہے, کہ یہ بھی ناجائز زینت ہے. تو اپنے گلے میں جن بھائیوں نے زنجیریں لٹکا رکھی ہیں وہ بھی نکال دیں. حیدرآباد میں ماشاءاللہ کافی بھائی مجھے آ کر دے جاتے تھے, میں نے جب یہ بیان کیا تو, کہ یہ بھی مطلب آج زنجیر لٹک رہی ہے, کل کہیں آپ کی زبان کینچیوں سے, آگ کی کینچیوں سے نہ کاٹی جائے. رمضان کی آمد سے پہلے ہی درزیوں کے یہاں بکنگ ہو جاتی ہے عید کی تیاری کے لیے, شروع ہو جاتی ہے. آپ میں سے کئی بھائی ہوں گے کہ جو مطلب ہے کہ لیٹسٹ ڈیزائن کے لیے اچھے اچھے, یعنی برے برے درزیوں کے بعد اچھا کائے کا, جو سنتوں سے زیادہ مطلب دور کرائے, فیشن زیادہ بتایا, تو وہ برا ہی ہوا. پر وہ برے, یعنی وہ اچھے جو زیادہ اچھے پیسے لیتے ہیں, ان کے پاس آپ کی بکنگ کئی بھائیوں کی ہو بھی گئی, تراش کرا کے یہ دو دل ڈالتے ہیں, دو دل پھر اس میں تیر گھونپ دیتے ہیں, لو یو لو می, پتا نہیں کیا کیا یہ لوگ لکھ کر یہ بے شرموں کی طرح پھرتے ہوتے ہیں. اب یہ کہ میرے سے ناراضی ہوں گے اور کیا ہوں گے, لیکن میں آپ کو اس لیے مطلب غصہ دلاتا ہوں تاکہ آپ کو شرم آ جائے کہ یار یہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ دل بل مت بنایا کرو, اگر بنانا ہے تو دل میں مدینہ بنا لیا کرو, ہے نا, دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقشہ جما لو. یہ الٹے سیدھے مطلب باگڑے بلے جو ہمارے خاص کر بابا سوٹ جو ہوتے نا, تقریباً بابا سوٹ پر بھاگڑے بلے ہوتے ہیں, اور یار لوگ مسجد میں اپنے پپو کو لے کر آ جاتے. اب مدینہ کا منا تو میں ایسوں کو نہیں کہوں گا جن کے سینے پر یہ بھاگڑا بنا ہوا ہے. مدینہ بنا ہوا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, لیکن مدینہ بھی بنا کر مت لانا, پھر استنجا خانے بھی لے جاؤ گے اس کو تو بے ادبی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیکر ہمارے بھائی لگاتے ہیں, سبز گنبد کے اسٹیکر, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے اسٹیکر اپنے کپڑوں پہ لگاتے ہیں لوگ. میں کبھی کبھی سمجھا دیتا ہوں, یہ لگانا گناہ نہیں ہے, لیکن استنجا خانے میں لگا وہ لے جاتے. تو یہ بہرحال آپ کی, آپ کا عشق کیسے گوارا کرتا, یہ عشق نہیں جو آپ لگا لے, آپ دل پہ سجاؤ. اگر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا اسٹیکر لگانا ہے, اپنے گھروں میں سارے ٹکڑے لگا لو, یہ جتنی تصویریں جانوروں کی, باغڑوں کی, بلوں کی, کتوں کی, سب کو دفاع کرو. میں تو بولتا رہتا ہوں, یا رسول اللہ کے ٹکڑے لگاؤ, یا غوث اعظم کے ٹکڑے لگاؤ, مدینہ منورہ کا, کعبہ مشرفہ کا آپ نقشہ لگاؤ, کون منع کرتا. مگر آپ لوگ سینے پہ لگاتے ہو, مجھے اس سے بڑا اختلاف ہے. آپ بتائیے میں غلط ہوں تو کیا خیال ہے؟ آپ کی پہلے توجہ نہیں تھی, چلو اب میں بول رہا ہوں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی بولو تو صحیح. یہ بھائی لوگ ہمارے ٹیبل میں شیشہ ہوتا ہے, شیشے کے اندر آئیتے ہیں اور سرکار کا روزے پاک لگا دیتے ہیں شیشے کے اندر, سب لگاتے ہیں. میری عقل کہتی ہے عقل گئی چولہے میں, لیکن وہ عقل جو عشق کی تعلیم دے وہ تو سراخوں. میری عقل مجھے عشق کی تعلیم دیتی ہے کہ جس ٹیبل پر تم شیشہ رکھتے ہو اس میں سبز سبز گنبد تم ڈال دیتے ہو, آیتیں ڈال دیتے ہو, پھر اس پر یہ کپ ڈالتے ہو, تم اس پہ کتاب پٹکتے ہو, پیپر ویٹ پچھاڑتے ہو, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ جس ٹیبل کے شیشے میں سرکار کا اس میں پاک نظر آ رہا ہے, مقدس آیات نظر آ رہی ہیں, اس پر آپ پیپر ویٹ پٹک دو, کتابیں پٹک دو, فائلیں پٹک دو, فوٹو والے اخبار پٹک دو, چائے کا کپ رکھ کر چائے پی رہے ہو, آپ کا عشق اجازت دیتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیوں, غور کیا کریں, سوچنے کی عادت دیا ڈالا کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. ایسے ہی مطلب ہے کہ اندھی مت چلا کریں, کبھی اندھی چلانے چلانے میں پھر زیادہ ہی اندھی چل جائے گی تو مسئلہ پھر خراب بھی ہو جاتا ہے, ایمان کا بھی لالا پڑ جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اندھی چلاتے چلاتے. بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں, زینت کرنے سے پہلے خوب سوچ لو. اب اپنے لباس اب عید کے لیے سلوا رہے ہو تو خوب سوچ لو کہ آپ کو سنت کے مطابق لباس سلوانا ہے. یہ الٹے سیدھے اسٹیکر, الٹی سیدھی پٹیاں رنگ برنگی لگاتے ہیں, ڈیزائن ہے الٹی سیدھی, پتا نہیں کیا کیا, یہ مطلب شیر اور کتے بناتے ہیں، شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو، کتا اور شیر ہم اپنے سینے پر بناتے ہیں، گھوڑا بناتے ہیں لوگ، اور مسجد چھپے ہوئے ہوتے ہیں باہر کے فارن کے آتے ہیں چھپے ہوئے، تو یہ فوٹو نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی بابا سوٹ پہناؤ تو اسٹیکر نکال دیا، بابا سوٹ بیچنے والے کچھ اگر آگے نہیں تو یہ فیکٹریوں والے، تو انشاءاللہ پھر وہ فلاور بنائیں گے۔ فلاورز اگر بنائے جائیں، مطلب درخت ہے یا گملہ ہے یا مطلب ریل گاڑی ہے یا ہوائی جہاز ہے یا موٹر ہے، بے جان چیزوں کا اگر مطلب اسٹیکر آپ بابا سوٹ پہ لگا دیں، جب بھی انشاءاللہ بکے گا لوگ خریدیں گے، اسی بات میں خوبصورت سا اگر آپ لگا دیں تو اس جاندار کی تصویر سے تو اچھا رہے گا، کہ جاندار کی تصویر تو حرام ہے اور یہ گملے املے کی فوٹو جائز ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، اب جب کپڑے سلواؤ تو سنت کے مطابق عید کے لیے کپڑے ابھی سے سن لو، دیکھو سفید لباس سب سے زیادہ پسند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکے تو سفید لباس سلوائیں، آدھی پنڈلی تک لمبا، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، یہ گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان جو یہ نلی ہے نا آپ کے پاؤں کی، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، تو آدھی پنڈلی تک گھٹنے سے نیچے مطلب آدھی پنڈلی تک آپ اس کی لمبائی رکھیں، یہ سنت، بس آستین کو ایک بالی چوڑی یہ گول کر دیں، بائیں طرف جیب بنوا لیں، یہ سنت کا میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس میں یہ کہ مسواک ہم رکھ سکیں گے، تو ہم لوگ یہ کہ الٹے ہاتھ پر جیب بناتے ہیں، اس میں ایک جیبیا چھوٹی سی مسواک کے لیے بناتے ہیں، تو الٹے ہاتھ پر دل بھی ہے تو سرکار کی یہ سنت دل سے لگی رہے، سنو یہ بنا لیں ہم، ہو سکے تو اسی طرح پاجامہ بنائے تو ٹخنوں سے اوپر شلوار یا پاجامہ، ٹخنوں سے اوپر ٹخنوں سے نیچے، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ جو تکبر سے لٹکائے گا وہ آگ میں ہے، آگ میں، تو آج کل لوگ شرماتے ہیں نا تو اس لیے تو نیچے کرتے ہیں، ماشاء اللہ اللہ رسول سے شرم کسی کو نہیں آتی، ان گندے بندوں سے سب کو شرم آتی، کتنا مطلب ہمارا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو گیا، اس کی لاش بھی سڑ گئی، یہ درزی کو آپ کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ درزی تو اپنی مرضی سے سی ڈالے گا، پورا سمجھائے ہم لوگوں سے، اگر آپ کو انٹرسٹ ہے اتنا دلچسپی ہے تو مجھ سے ملے، اور ہمارے مبلغ جو اس طرح کا لباس پہنتے ان سے مشورہ کریں، جس سے بھی سلوائیں لیکن سنت کے مطابق سلوائیں۔ اب رمضان کی عید آ رہی ہے، پھر مت بولنا کہ ہمیں پتا نہیں تھا، حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد فرمایا کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا اور وہ سچ ہے، تم اسے خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج رات کو ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لایا اور مجھ سے عرض کیا اس پر چڑھیے، میں نے فرمایا میرے بس کی بات نہیں، اس نے عرض کیا آپ چڑھیے تو میں سہل کر دوں گا، پھر میں اس پر چڑھنے لگا یہاں تک کہ ہم پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچ گئے، میں نے کچھ ایسے مرد عورتیں دیکھی جن کے منہ چیرے ہوئے تھے، جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے، جن کی آنکھیں اور کان کیلوں سے ٹھکے ہوئے تھے، دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، سلام، وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے، سلام، نہیں سمجھا، کچھ لوگ جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، میرے آقا نے ایسے لوگ ملاحظہ فرمائے، سلام، مثلا نامحرموں کو دیکھنا بد نگاہی، بے ریش لڑکوں کو دیکھنا بد نیتی کے ساتھ، آج کل عام ہے، فلم دیکھنا، ٹی وی کا ڈرامہ دیکھنا، وی سی آر کی فلم دیکھنا، کسی کا عیب دیکھنا، کسی کا کھلا ہوا سطر دیکھنا، مثلا فٹ بال کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا، باکسنگ کرتے ہوئے دیکھنا، ہاکی کھیلتے ہوئے دیکھنا، چڈیاں پہن کر جتنے بھی گیم آپس میں کھیلے جاتے ہیں وہ سب مطلب اس طرح حرام ہے، کہ یہ سطر کھلے ہوئے ان کو دیکھنا بھی حرام ہے، کہ سطر کھلا ہوا دوسرے کا دیکھنا بھی حرام ہے، الا جہاں شریعت نے اجازت دی بعض جگہ پر، ان کے علاوہ مطلب یہ حرام ہے دیکھنا، یہ کھیل ویلیا کو شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ لہو و لعیب ہے، یہ سب فضولیات، تو بہرحال یہ کہ حرام باتیں، حرام چیزیں جن آنکھوں نے دیکھی ہیں، جن کانوں نے حرام سنے، مثلا کسی کا عیب سنا، غیبت سنی، گانے سنے، موسیقی سنی، موسیقی ساز، کہ میرے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزامیر کو، آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلوا علی الحبیب۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت مبارکہ 26 رمضان المبارک 1369 سن ہجری مطابق 1950 سن عیسوی میں پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آبا و اجداد ہند کے گاؤں کتیانہ جوناگڑھ میں مقیم تھے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ الکریم کی نیک نامی اور پارسائی پورے کتیانہ میں مشہور تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتدا میں باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد میں قیام فرمایا، کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ میرا اتفاق سے لنکا کے اس جزیرے میں آنا ہوا، احباب اہل سنت سے ملاقاتیں ہوئیں، اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی قرآن و سنہ کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے کاموں کو میں نے کئی زاویے سے دیکھا یہاں، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں تو بس یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے کہ وہ اس تنظیم سے اپنے مشن کا کام لے رہے ہیں۔ اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ذلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار، اور امام احمد رضا قدس سرہ کے فیوض و برکات کو، ان کی عقائد کی تعلیمات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں یہ تنظیم تقریری طور پر تحریری طور پر وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اسے روز افزوں ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہو۔ پیری مریدی کا ثبوت۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ نور العرفان فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت الرضوان کا حکم دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد تھے۔ مکے کی طرف حضور نے لوگوں سے بیعت لی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے اور اس کے رسول کے کام میں گئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھ سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھا۔ محفلوں میں تو بچپن سے جاتا تھا میں، اور مجھے محفلوں کے صدقے میں، نعتوں کے صدقے میں، تلاوتوں کے صدقے میں یوں سمجھ لو کہ میں اس لائن پر رہا ہوں، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرا۔ تو بچپن سے جب سے شعور سمجھو آیا یا کچھ کھلا ہوں میں، تو میں الحمدللہ یہ دینی سلسلوں میں میرا مطلب ہے نا کہ بڑا ہے نا کہ آنا جانا رہا ہے، بڑا رجحان اس پر اسی طرف رہا ہے میرا الحمدللہ۔ درود شریف ختم ہوتے ہیں تو کہیں ختم قادریہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم غوثیہ ہو رہا ہے، تو کہیں ختم خواجگان ہو رہا ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو کہیں نعت خوانی ہو رہی ہے، کہیں واز ہو رہا ہے، تو ان چیزوں میں میرا آنا جانا کافی رہا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔